हमें विटामिन्स के बारे में कैसे पता चला? चौथा भाग। लूनिन ने अलग अलग तरह के कृत्रिम भोजन तैयार किए। उसने दूध में से प्रोटीन्स, मिनरल्स, शक्कर और वसा अलग किए। उसने फिर उन्हें पानी की सही मात्रा में मिलाया। इस प्रकार उसने कृत्रिम दूध तैयार किया जिसे उसने चूहों को पिलाया, पर इस बार भी चूहे जल्दी ही मर गए। परंतु जब उसने चूहों को गाय का दूध पिलाया तो वे जिंदा रहे। इससे लूनिन एक निर्णय पर पहुंचा। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, मिनरल्स और पानी के अलावा भी भोजन में कुछ ऐसे तत्व हैं जो सेहत और जीवन के लिए आवश्यक है। अगर वैज्ञानिकों ने ज्यूमा और लूनिन की बात पर गौर किया होता तो उन्हें स्कर्वी और बेरीबेरी की बीमारियों का कारण समझ में आ गया होता। नींबू के रस में कुछ ऐसे जीवनदायी तत्व थे जो अच्छी सेहत के लिए आवश्यक थे और जिनकी वजह से लोगों को स्कर्वी की बीमारी नहीं होती थी। इसी तरह शायद जौ में कुछ ऐसे जीवनदायी तत्व थे जिनसे लोग बेरीबेरी से बचे रहते थे। डॉक्टरों ने ज्यूमा और लूनिन की बात को इसलिए गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि वे एक दूसरी दिशा में भटक गए थे। 1880 में डॉक्टरों ने रोगाणुओं की खोज की थी। उन्हें पता था कि बहुत सी बीमारियों का कारण रोगाणु थे। इसलिए कुछ समय तक डॉक्टर यही सोचते रहे कि हर बीमारी किसी रोगाणु की वजह से ही होती होगी। उदाहरण के लिए उन्हें यह लगा कि स्कर्वी और बेरीबेरी की बीमारियां निश्चित रूप से कुछ रोगाणुओं के कारण होती होंगी। उन्हें यह भी पता था कि भोजन के बदलाव से इन बीमारियों का उपचार होता है, पर उसके बावजूद उन्हें भोजन को कोई महत्व का नहीं समझा। उन्हें लगा कि शायद भोजन में बदल से शरीर को उन बीमारियों के रोगाणुओं से लड़ने में मदद मिली हो। इसलिए कुछ समय तक डॉक्टर स्कर्वी और बेरीबेरी के रोगाणुओं को खोजते रहे। उन्होंने भोजन के तत्वों के बारे में कोई शोध नहीं किया, जबकि वे जानते थे कि कुछ भोजनों के अभाव में बीमारी हो सकती है। दूसरा अंश, पहला विटामिन। 1890 में बेरीबेरी बीमारी के रोगाणु की खोज वैज्ञानिकों को दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों में ले गई जहां वर्तमान में इंडोनेशिया बसा है। उस जमाने में यह द्वीप नेदरलैंड के कब्जे में थे और उन्हें डच ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। इन द्वीप समूहों के प्रमुख द्वीप का नाम जावा है। यह सच है कि एशिया के पूर्व और दक्षिण में स्थित तमाम द्वीपों में लोग बेरीबेरी बीमारी से आमतौर पर पीड़ित रहते थे। डच डॉक्टर क्रिश्चियन आइकमैन बेरीबेरी बीमारी के रोगाणु की खोज में जावा पहुँचे। उनकी खोज असफल रही। डॉक्टर आइकमैन को ऐसा कोई रोगाणु नहीं मिला जो बेरीबेरी से पीड़ित लोगों में हो और सामान्य निरोगी लोगों में ना हो।